أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه آية أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه دی آیاتونو کې الله جل جلاله د دې مشرکانو د یو شوبې جواب کوي او دا شوبه د ایزای لکه یو ترغیب ورکوي قران طرف ته صداقت د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته او صداقت د معجزات د نبی علیه السلام ته نو اللہ جل جلالہ پرمائی وقالو او وائی دوی اعتراض کئی دا مشرکان لولا انزل علیہ اولی نشی نازل اولی پدی پیغمبر باندے آیات معجزات مطلوبا من ربی دا جانب در رب دادن نو ددی مختلف مطالبے وی بعضی وقت کی بیدا مطالبہ کولا شګور صالح علیه السلام لره د ګټ نه اوخره وتله نو په دې پیغمبر نن داسې معجزه راشي او دغه رنګي موسی علیه السلام اسوا او دغه رنګي د عیسی علیه السلام د قوم مطالبه وا چې د اسمان نه د درستخان نازل شي نو چې کم قوم هم کم مطالبه د پیغمبر نه کړی دي چې دا معجزه په کار ده نو هغه معجزه الله را ته لګلې دا د پیغمبر نمو مطالبه کو هغه سه معجزه نه راځي عدد ای د عجیب مطالبه دی په نبی علیہ السلام ته موږ پتاي ایمان نه راړو دلته موږ لري مکه کې اوچینه جاری کا یادا سو ک جستانه پر د بهترین باغونو ایتدا الله پیغمبر یې دو کجورو او د انګورو مسجد نهرونه به یې کیته یو یتیم انسان نه داسونه کی یا توازه د اسمان نا عذاب را غرزی گی ٹکڑا راو با غرزی گی اللہ با عذاب راولی زر او غرزو یا که پیغمبر اینو کم سی کم دا موجزه و خیال اللہ مخامخ راولا پرشتی مخامخ راولا یا استاد پر کم سی کم دو سونی کور بکار دا یا کم سی کم تا اسمان تا و خیجو صرف خطلم نا تردی چی پا هر یو کس زمانگ بانی تیو کتاب نا را نازل که امونگی وینو دې ټول یو جواب مخکمه الله ورکړی دی سورتی بنی اسرائیل کې هل كنت الا بشر الرسول پیغمبر ته وای زخه یو انسان ما خو صرف پیغمبر ما یو بشر ما او پیغمبر ما او دلته کې الله جل جلاله دې مشرکانو ته جواب ورکړي چې قل وای پیغمبر انما الايات عند الله آیات او معجزې چې دي نو دا د الله تعالی سره دی دا نستاسو په اختیار کې دی نه زما په اختیار کې دی نستاسو په اختیار باندې معجزات راځي نه زما په اختیار باندې راځي دا د الله په اختیار باندې دی او الله سره دی الله جو غواړي نو د پیغمبر په لاس باندې یو خیر کل العادت کار چې عام طور عادت کیسی نه کیږي مثلا سپومس ټوکړي کې د اشاره سره لزن اورو خبره کول لکانی خبرو کول دغوتنه د ابو پواری راوتل دا مختلف معجزات چې الله وړي نو الله تعالی صادری د پیغمبر په لاس باندې او دا د پیغمبر د صداقت دلیل وي انسان عام طور عادت کې داسې نه کیږي چې غوتنه دورو به جاری شي ایسوار لسو کسان نه پیو دسو کی نو دا د الله تعالی سره دی دا الله تعالی په اختیار کې دی کله چې الله وړي نو معجزه را نازل کی او بل خبره چې خپل منصب بیان کا انما انا نذیر مبین زما منصب او ډیوټي دارا انما انا نذیر زه خو يرون کې تاسو د الله د عذاب نه يرون ښکارا يرون کې کدا الله اطاعت کوه نو سید او کنه کوي نو خو شبکته او منی سرم د الله نه يروم چې ګوره د الله عذاب کراږي نو توبه او برباد شي. او بل خبره ده چې انسان د معجزې مطالبه کوي نو غي کې نقصان دادي چې کلم یو قوم مطالبه د معجزې کړي ده او الله غ معجزه را لګلې ده وقوم نه دلی منلي الله غ تبا کړی دي واقعیات مخکې دي لکه قوم صالح شو د عیسی علی السلام قوم شو او چې کله الله خپل را لګي نو قوم ام نه مني نو الله تعالی قوم نه هلاکي نو دا د نبی علی السلام په امت باندې یو شفقت او چې ډیر مطالبه کړی دي خو الله تعالی مطالبه ولا معجزې نه دی را لګي نور د نبی علی السلام معجزات د ټولو انبیو نصیواري دا قران هم د نبی علی السلام یو معجزه ده د دې چا مقابله نه کړی خو مطلوبه معجزه الله تعالی نظر علی او پدې کې یو حکمت ده کې انسان مطلوبه معجزه وړي نو ګویا دې الله سره ضد کوي الله وی دا معجزه را دی وی دا او بل دا ده چې معجزه را لوتا په هغه معجزه ایمان راړو نه دا خو ته په خپل خواهش ایمان راړو ستا خواهش دا او چې دا معجزه را شي دې ګټنه مثلا او غروزیا دا او شي هغه او شي نو دا خو د خواهش اعتبار چ الله نه غواړي ته الله دې داسې وکي ادا خو په الله باندې تکبر دي دا او د حق سره عناد دي دا خو طلب د خواهشات لري طلب د حق نه دي خبر زه ان تعالی نو د دې وجه الله جل جلاله د مخلوقاتو نه ایمان مطلوب دي او هغه ایمان چې کم ایمان بل غیب دي او هغه ایمان مطلوب نه دي چې کم د خواهشاتو ایمان دي نو وايي پیغمبره آیات د الله سره دي معجزات وانما ننذر مبين او يكنن زخه یو يرون کی اخکار ہے اولم یک فهم الله فرمای دی مطالبه د معجزه کئ دی مطالبه د معجزات کئ او ایت لبونا ولم یک فهم دی مطالبه د معجزات کئ ایت دی د پر د معجزه کافی نه ده ان انزلنا عليك الكتاب چې موږ نازل کړی د تا باندې کتاب یتلا علیهم چې دا قران په دی باندې لسته شي نو این نور معجزات پیدا وا د نور معجزاتو نه علاوه دا معجزه هم کافی ده او دا دلیلوم د پیغمبر د صداقت د پر کافی ده چې او دا سه پیغمبر چې نه اغل کل کړی دي نه لستل کړی دي او اس باندې تعلیم نشته او بیا دا سه او معجز او دا سه معنو ولا او دا سه حقیقت ولا کتاب چې ټول مخلوقات داین عاجز دي نبی علیہ السلام دوی ته چیلن ورکړه ده د وړوکی وانت صورت داغي تاسو مقابله وکړي دوی ته وړوکی وانت صورت مقابله هم نه کړي د لس آیاتونو مقابله نه کړي نو داسې یو معجز کتاب چې داسې یو پیغمبر راړي چې هغه امی او د هغه حص یو انسان په بوره دنیا کې د نبی علیہ السلام د زمانه نه راواله او تر اوسه پورې د چا مقابله نه کړي او داسې کتاب چې د اوس نه والی تر قیامت پورې د انسانانو د پاره کافی دی کچره دا قانون نافذ شي په دنیا کې نو انګریزان هم دا اقرار کوي چې زمونږ قانون سل کاله بعد بدلول پکار دی او ټول عمر نه چلیږي په هغه کې دفعات بدلول پکار دی او هغه هم دا منی چې قرآن واحد داسې کتاب دی کچره د غلا باره کې د زنا باره کې د ډاکې باره کې د دې قانون رایج شي نو د دې قانون داسې چې هغه تر قیامت پورې چلی دی شي او هغه اس تغیر او تبدل نه غواړي خبرم زین درالا نو آیا دیده پردا کافی نه ده داسی کتاب چې عقلم هغه ته حق وای نقلم هغه ته حق وای هغه د هدایت کتاب هم ده د رحمت کتاب هم ده نو الله فرمای یتلا علیهم دی باندې لسته شي دا ښکارا او زنده معجزه د نبی علیہ السلام په دې زمانه کې الله تعالی ورپسې فرمای ان فی ذالک یقینا په دې کتاب کې لرحمتن په دې کې رحمت ده نو رحمت څه شی ده ا دا علم چې حاصلېږي دا د الله رحمت نه لري سړې پرانا کې رواني انسان چې قران لولي او ثوابونه ته دومره ملاويږي دا ثوابونه یو حرب باندې لسنه کې دا رحمت نه دی روح ورسره د انسان تازه کیږي زړه ته په خوشحالي ملاويږي د انسان عقاید په صحیح کیږي د انسان اعمال په صحیح کیږي او دا غرنګې د انسان دنیا او قبر اخرت په آبادی او دا رحمت شکنه د الله کتاب و ذکر او نصیحت ته پدې کې فن دي لقوم یؤمنون دا قوم د پره چې کوم ایمان لري استاد زین کې ودار عزیز چې د مؤمن د پره نصیحت شنه کافر د پره نصیحت نه ده دا مطلب نه ده یعنی بل فعل ته مؤمن پیدا لی لکه دې مثال داسې شو چې سړی وې دا د لسم کتاب دی. دا دې دا مطلب نه چې چا لسم کړي نه دا هغه د پاره دی، بلکې څوک کوم چې د لسم طالب دی نه دا هغه د پاره دی. نو معنا د دې دا د څوک کوم چې د نصیحت قبولولو لایق ته صلاحیت پکېشته، څوک کوم د ایمان طالب دی نه دا هغه د پاره د قران څه شه دی نصیحت دی. دا نه چې صرف مؤمن د پاره، لکه څنګه چې دا د لسم کتاب دی، دا مطلب نه چې دا چې لسم ویلي دا هغه د پاره، څوک کوم چې لسم کوي دا هغه د پاره، څوک کوم چې نصیحت حاصلې دا هغه د پاره. بیا الله دا ولوي چې د مؤمن د پاره دا ځکه وي چې بل فعل د دین مؤمن پیدا لی، او که کافر را پاسی او طلب د حقوقي نو هغه تم پیدا غستې شو بل پهل او حالن چې نو څوک پیدا لی مؤمن ته لی، د دې وجه الله د مؤمن تذکره وکړه. قلوا يا پیغمبر کفا بالله بيني وبينكم شهيدا، کافی دی الله تعالی زما په مسکه او استاد په مسکه شهیدن گواه. کتا سودا قران نه منه رحمت ته نصیحت ته معجز کتاب دی، د پیغمبر زنده معجزه ده او تاسو یې نه منئ. خبر ځان تعالی ضرور وتوای نزد الله سچ پیغمبرم زما په صداقت باندې او د کتاب الله په صداقت باندې د الله گواهی کافی ده. خبر ځان تعالی او تاسو په تکذیب باندې او تاسو په انکار باندې او تاسو د قران ته پسیر او کہانت ویلو باندې د الله گواهی کافی ده. الله یو طرف ته گوام ده او بل طرف ته الله دیانوم د سزا به مرګي. خبر ځان تعالی الته الله تعالی گواه او حجت د انسان باندې صرف دې لپاره قائمای چې د تسلیو کې چې او چې زمو مجرم هم ځکه انسان به انکار کوي، نو الله به له بعد ټیم کې دا جب هم بند کړي د اندامونه به خبري شروع کړي. خبر ده تعالی ورن نور د الله په علم کې اشتا الله دیان دی، سریع الحساب دې ضرب الله حساب کوي. خبر هم ځه ترازی نو وه پیغمبر کافی دی الله تعالی په مزما کې او پمست تاسو کې شهیدن به تورې گواه په صداقت زما په تکذیب تاسو یا علم ما فی السماوات، الله تعالی په دې پاغه چې سپ اسمانونو کې دی ول ارض او سپ زمکه کې. علم ځکه ذکر کو دا مسلیات ساته چې کوم انسان گواہی کوي نو د هغه د پارا دغه د شهادت د پارا تحمل د شهادت ضروری دی. زه گواہی کو نو ما سره گواہی په کار د زه گواہی په سکوم او گواہی بزا علو جتو ما سره بگواہی علی چکل زما علم بالواقعی زپا واقعی کی حاضرم سٹیم چی اسٹیڈنٹ کی دو یا قتل کی دو زالتا حاضرم آغا واقعی زر اوچتا کم زیزان سره مخبوس کم نو ال تکی زب یا گواہی کولیشم. نو الله تعالی خو صرف د دې په تکذیب او د پیغمبر په صداقت نه، الله تعالی پرمای الله تعالی په هغه څه پوه دی چې په ځمکه په اسمانونو کې دي. صرف ستاسو تکذیب نه د ټول کائنات د کافرانو په تکذیب باندې الله گواه دی، د ټول پیغمبرانو په صداقت باندې گواه دی. پیغمبراتو پر کائنات کې دنه دي پر ځمکه او اسمانونو باندې الله تعالی پوه دی چې الله سره علم دی. نو الله تعالی گواه دی په تاسو باندې، الله تعالی به سزا درکړي د پیغمبر حقانیت معلوم دی. ورپسې الله تعالی واغ په سلام او ذکر کوي، الله تعالی چې کوم شهادت ته هغه د بیانم الله تعالی کې خپل علم الله د دې باره کې ذکر کوي او د دې باره کې په سلام ذکر کوي. الله فرمایي والذین امنوا بالباطل، هغه کسانو چې ایمان رل په باطل شی باندې. نو باطل شی که هغه بت ته نو هغه باطل دی، که پرشتي عبادت کوي نو دا معبود من دون الله دی باطل شی دی، او کته د زیارت به عبادت کې انودام څه شي دي باطل شي، کړه غي نو ثواب کې تام څه شي دي باطل شي. هر باطل شي چې ته عبادت کې الله وی چان چې په باطل شي ایمان نه لوا کفرو بالله او په الله تعالی باندې کفر کو الایک هم الخاسرون، یقینا دا کامل خساري والا خلک دي. خبر ده تعالی یقینا دا کامل خساري والا خلک دي. نو کامل خساره کې ولې دي؟ زکه د دین لویه خساره بل کم ده چې انسان اخرت ته کافر لړشي. خبر ده تعالی هغه داسې زیاده حدیث پاک مبارک کې راځي کم مؤمنم چې اخرت ته لړشي هغه چرم ده تمنا نه کوي چې واپس دنیا ته لړشي الا الشهید، شهید ته تمنا کوي کاش چې زلل شم. زکه د شهادت چې کم اجر او مزه ده غوونی نو هغه ته تمنا کوي کاش جزلله او بیا د الله بلار کې قتل شي. او د دین علاوه سمر مؤمنانو چې د دنیا نزی الته نه تمنا نه کوي چې سو شوي دنیاي سيزونو پسې یا دنیاي مزو پسې یا دنیاي چرچو پسې اعمالو پسې تمنا جوړه ده، خو هغه پسې هیڅ تمنا هغه نه کوي. خبر ځان تعالی نو د دین الوی خساره سره چې سړی د کوپر حالت کې اخیرت تلل شي. الله تعالی فرمایي ولیکم الخاسرون. او د دین الوی خساره سره چې کم جنت او داسې نعمتونه چې سترګو لیدلې دي الله تیار کړیو هغه د لاسه ووتل، او کم خطرناک اور چې داغه مثل نشته هغه ته لاړل. د دین الوی خساره سره خبر ځان تعالی حق ته نفوت شو، قران ته پات شو، حق پیغمبر باندې ایمان ته پات شو، د دین الوی خساره سره همیشه همیشه بازاب کې د دین له خساره سره دنیا ایم تباده، قبر ایم تباده، او خیرت ایم تباده، کامل خساره ولدی الله وي، مکمل تبادی. خبر ځان تعالی وقالوا ودي واي لولا انزل عليه ايات من ربه ولنش نازل ولدي پیغمبر باندې ايات معجزات من ربه ده جانب ده رب ددنا. قلو ویا پیغمبر انما الآیات و یکنن معجزات صرف و صرف عند اللہ ده اللہ سر دی داغا پی اختیار کی و علم گیری و انما و یکنن زجیم صرف انما انا یکنن ز صرف نظیر و مبین یرون کے اخکارم ایا دی مطالبه کوي ولم یک پی موقع پین دی د پارا دا معجزه ان انزلنا چې کینن الله یو نازل کړه دی الیک پتا باندې الکتاب قران لرا یتلا علیهم چې لستې شي په دی باندې مسلسل دی باندې تلاوت کین نبی رسول الله دی کافران ته تلاوت کو اورو به دی تا دا الله کلام ان فی ذلک یکنن پد قران کې یکنن پد کې لرحمتن خام خامربانی دا و ذکر او نصیحت له قوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان لري. قل وای پیغمبر کفا بالله بینی و بینکم شهیدا کافی دی الله تعالی پمسم او پمسستا سکه شهیدن بطور گوا یعلم ما فی السماوات و د پاس باندې چې سدی په اسمانونو کې شه په پټنی دا والارض ازمکو کې والذین واکسانا منو بالباطل چې معنی راول دي باطل معبود باندې وکفروا بالله او کفر کړه دي الله باندې اولایکا د صفاتونو والا کسان هم الخاسرون هم دي کامل نقصان والدي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين. یا الله کریم خدای په دې کتاب زمون ایمان مضبوط کړي، دې رحمتونو او دې نصیحتونو موږ ته نصیب کړي. یا الله کریم خدای ته زمون په دې درس باندې گواشي، الله ستاده گواہی زمون د پر د نجات ذریعہ وګرځي. یا الله د باطل سيزونو باطلو طریقو رسم رواجو نه وساتي. یا الله راضي شي پر رضا نصیب کړي صلی الله تعالی.